شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که اندازه تموم ستاره های آسمون، نه حتی خیلی بیشتر از ستاره ها مهربونه. سلام به روی ماه تک تک شما گلای زیبا. خوبین قند عسلا گل گلیای من؟ دلم براتون خیلی تنگ میشه. دیشب پیشتون بودم اما نمیدونم چه سری که دلم تونتون براتون تنگ میشه. قربون همه شما گلای قشنگم. میخوام براتون بگم احسان کوچولو امشب تو قصه‌مون متوجه اشتباهش میشه. خیلی خوبی که آدم متوجه بشه. خواهش میکنم به قصه امشب خوب خوب گوش بدین. قصه‌مون هم اسمش هست اشتباه احسان کوچولو. احسان کوچولوی ما بعضی روزا با مامانش میرفت پارک، اما وقتی میرسیدن اونجا از کنار مامان تکون نمیخورد. نمیرفت با بچه ها بازی کنه. هر چه قدم که مامان بهش میگفت پسرم عزیزم، پس ما برای چی اومدیم پارک؟ برو با بچه ها بازی کن. فایده نداشت. احسان کوچولو روی یکی از دستاش یه لک قهوه‌ای بزرگ بود. اون همیشه فکر میکرد که اگه بقیه بچه ها دستشو ببینن اونو مسخره میکنن. به خاطر همین همیشه خجالت میکشید و دوست نداشت که با همسن و سالای خودش بازی کنه. میدونم که الان شما تو دلتون میگین اه، مگه گلک اصلا چیزیه؟ بله بچه ها. یه روز احسان به مامانش گفت من دیگه پارک نمیام. مادر گفت آخه چرا پسرم؟ احسان گفت من خجالت میکشم با بچه ها بازی کنم. آخه اگه برم پیششون اونا منو به خاطر لکی که روی دستمه مسخره میکنن. مادر گفت عزیزم تو از کجا میدونی که بچه ها تو رو مسخره میکنن؟ مگه تا حالا رفتی با اونا بازی کنی؟ احسان گفت خب معلومه که نه. مادر اونو بغل کرد و گفت حالا فردا که رفتیم پارک با هم میریم پیش بچه ها تا ببینی اونا چه عکس العملی دارن وقتی تو رو میبینن و دست تو میبینن. روز بعد وقتی احسان و مامانش رسیدن به پارک با هم رفتن پیش بچه ها. مادر به بچه هایی که داشتن با هم بازی می کردن سلام کرد و گفت بچه ها این آقا احسان پسر منه، اومده که امروز با شما دوست بشه و بازی کنه. یکی از بچه ها که از بقیه بزرگتر بود جلو اومد و به احسان کوچولو گفت سلام، اسم منم نیماست. هر روز تو رو می دیدم که با مامانت می آی پارک، اما هیچ وقت ندیدم که بیای با ما بازی کنی. حالا اگه دوست داری بیا تا با بقیه‌ام آشنا بشی. احسان کوچولو به مامانش نگاه کرد و بعد رفت. بعد از مدتی مادر احسان رفت دنبالش تا با هم برگردن خونه. وقتی احسان کوچولو مامانشو دید با خوشحالی رفت به سمتش و گفت مامان من با بچه ها بازی کردم، خیلی خوش گذشت، تازه هیچ کسم منو مسخره نکرد. مادر لبخندی زد و گفت عزیزم، گل پسرم، همه بچه ها یکی نیستن، با هم دیگه فرق دارن. بله بچه ها، از اون روز به بعد احسان کوچولو دوستای تازه‌ای پیدا کرده بود که در کنار اونا بهش خیلی خوش میگذشت. عزیزای دلم، قصه خوبی بود. بعضی از ما تو ظاهرمون یه فرقایی با بقیه داریم که اصلا به خاطرش نباید ناراحت باشی. بله، یکی ممکنه مادرزاد اصلا مثلا انگوش نداشته باشه، درسته؟ یا یکی مثلا موهاش کم باشه، یکی نتونه راه بره، یکی اصلا پا نداره. خب اینا کار خدای خوب و مهربونه که ما علت رو نمیدونیم. ما باید با همه علارغم این مسائل دوست باشیم. در ضمن فردا روز جهانی معلولان نازنینه. قربونتون برم عزیزای گلم. بله، معلولیت اشکالی نداره. معلولای ما اغلب از اونایی که سالمن راحت تر زندگی میکنن. امیدوارم به خاطر بعضی چیزایی که اصلا ارزش نداره خودتون رو اذیت نکنید. خب امیدوارم همتون خوب باشین، قوی باشین و محکم. خدا نگهدار تا فردا. روی ماه تمام بچه های معلول رو میبوسم و این روز رو بهتون تبریک میگم. دوستتون دارم یه عالمه. خدا نگهدار.